جو یہاں کیے ہیں کام, ان کی جزا وہاں ملے گی جنت کی صورت میں, اور جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں, نیک ہونے کی صورت میں اور شر ہونے کی صورت میں عذاب وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق جائے وہ صرف کرنا, چھیننا, ثواب زیادہ کا حقدار ہو تو تھوڑا دیا جائے یہ بھی ظلم ہو گیا, عذاب تھوڑے کا حقدار ہو زیادہ دے دیا جائے یہ بھی ظلم ہوگا, جنت کا حقدار ہے دوزخ پہ ہی دیا جائے یہ بھی ظلم ہوگا. اس لیے فرمایا کہ لا یظلمون, یعنی نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی نہ کسی کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ جیسا عمل ویسا ثواب, لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ کم سے کم 10 گنا ثواب عطا فرما دیتا ہے, 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے, وہ فضل کے ذمن میں آ گیا. ابن مقصد اللہ عنہ سمجھ لیا کہ آخری آیت ہے, جبریل امین علیہ السلام لے آئے اور عرض کیا کسے سورہ بقرہ کی 228 آیات کے آخر میں رکھا جائے, تو ترتیب سورتوں کے آیات میں جو ہے وہ توقیفی ہے, جو آیتیں لے آتے تھے وہی عرض کرتے تھے کہ اسے فلاں جگہ پر رکھا جائے لکھا جائے. لہذا یہ کہنا کہ ترتیب عدل بدل ہو گئی سورتوں کی آیات میں, یہ انتہائی بے ایمانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورتیں تلاوت فرماتے تھے, نزول والی ترتیب پر تو نہیں تلاوت فرماتے تھے نا, اس میں پہلے اقرار اس میں رب الذی خلق نازل ہوئی ہے, اس ترتیب سے آپ پڑھیں, سب سے پہلی آیت یہ بنے, بلکہ الحمدللہ رب العالمین الف لام میم یہ بنے, تو ترتیب نزولی اور ہے, اور اصل ترتیب کتاب کی اور سورتوں کی جائے تو وہ اور ہے. جو بھی وہ آیت لے آتے ورد کرتے کہ کس سورت کی ہے اور کس جگہ کی ہے تو وہاں پر رکھا جاتا. شیعہ کے نزدیک یہ سورتوں میں جو ترتیب ہے اس میں بھی گڑبڑ ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی مرضی سے آگے کر دی, وہ پیچھے کر دی. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ بلغ ما انزل اليك فان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. اس کے ساتھ ہی حضرت علی کی خلافت کا اعلان کروایا, پھر کہا اليوم اكملت لكم دينكم, آج دین کامل ہو گیا, علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا. تو علیم اکمل تو کہاں لکھ دیا گیا, یہ بلغ ما انزل الیک کہاں, یہ ترتیب عدل بدل کر دی گئی ہے اور خود کی ترتیب بنا دی گئی ہے. جب قرآن پر یہ اعتماد ختم ہو گیا, پیچھے رہ گیا شہ گئی, ان کے نزدیک 17,000 آیات تھی, اب 6,600 اور کچھ وہ رہ گئی ہیں, دو تہائی تقریباً غائب ہو چکی ہیں. تو ایک تو اتنی غائب ہو گئی پتہ نہیں ان میں کیا احکام تھے, وہ ساری ناسخ ہو جائے, اس کے لیے حکیم الصلاح کے لیے بھی, آت الزکا کے لیے بھی, للہ علی البیت کے لیے بھی, کتب علیہ المسیام کے لیے بھی, یہ منسوخ ہو جائے, وہ ناسخ ہو جائے, تو خواہ بخواہ یہ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے نمازیں روزے سے کہتے ہیں آج ہو یار. دوسرا جب ترتیب بدل بدل ہو جائے تو پھر بھی وہ قرآن تو نہ رہا ہے, اللہ اور کی شان بیان کر رہا ہے, ترتیب بدل گئی تو اور کیا کمر ہوگی. اس نے نماز عید اللہ علیہ الحمد رسال البیت ازواج متحرات کے لیے پہلے بھی پیچھے بھی احکام ہے, تو درمیان میں یہ ہے. اس آیت کا مفہوم سے آپ سوا کے لحاظ سے کیا ہے کہ نبی پاک کی ازواج متحرات اہل بیت ہیں اور اللہ ان کو پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اب مفہوم یہ بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ ازواج سرے سے خارج ہیں, اہل بیت ہیں ہی کوئی نہیں, تو اس طرح پر کسی آیت کا اعتبار کیا رہ گیا اور اس کا معنی جو ہے متعین کیسے کیا جا سکے گا. اصل پروگرام یہی ہے کہ قرآن پر سے اعتماد ختم ہو اور یہ دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو. جب کتاب ہی کوئی نہیں اس دین والوں کے پاس صحیح, تو پھر یہ دین صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان پہ اعتراض کیا تھا, یعرفون الکلم بعد مواضعہ, کلمات کو ان کے مقامات سے عدل بدل کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے پورے قرآن کو ہی ختم کر کے رکھ دیا تھا. تو اصل یہودیوں کی طرف سے یہ انتقامی کاروائیاں ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش تھی. اصل یہ سورتوں کی آیات میں تفصیل جو ہے وہ توقیفی ہے, جو آیتیں لے آتے تھے کوئی بتلاتے تھے کہ اسے فلاں جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال شریف ہو گیا, تو اس میں اختلاف ہے کتنے دن بعد, 21 دن بعد یا 81 دن بعد یا ہفتے بعد یا 3 سال بعد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلاحقکم بدائن الا اجل مسمن فاقتلوه, جب قرض لیتے ہو تم ایک دوسرے سے مدت مقرر کے لیے, فاقتلوه, اسے لکھو, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِلٌ بِالْعَدْلِ, اور تمہارے درمیان لکھے کون قاتل جو دیندار ہو سمجھدار ہو اور وہ برادری کے ساتھ ہے, لکھے, کبھی بیشی اس کے اندر نہ کرے. فلحیا و قاتل و اللہ و اللہ, اور کسی قاتل کو یہ حق نہیں کہ وہ لکھنے سے انکار کرے, جیسے اسے اللہ نے سمجھایا ہے, یعنی اسی کے اقرار نامے وغیرہ کیسے لکھے جاتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوا کہ ما علام اللہ, جیسے اللہ نے اسے تعلیم دی ہے کہ کیسے لکھنا ہوتا ہے, یا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کی توفیق دینا اللہ رب العزت کا انعام ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی صورت کیا ہے, وہ لوگوں کو ضرورت کی چیزیں دیں تو وہ لکھ کر کے دے اور نفع پہنچائے. تم دین کا معنی تضاین تم سے سمجھ آ رہا تھا, پھر خام خواہ دین کا اضافہ کرنا یہ غیر ضروری قوالت والی بات بن جائے گی. اس کا جواب کیا ہے کہ یہاں تضاین جو ہے یہ اس کے بعد دین اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ وام نہ ہو کہ یہاں ایک دوسرے کی جزا بدلا دینا یہ مراد ہے. تعالی یہ دینوں بدلا دینا یہ بھی تو ہوتا ہے, تم جب تم ایک دوسرے کو کیا کرو بدلا دو. ایک آدمی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اسے تحفہ دے دیتا ہے, راہ تم نے صحیح تنخواہی ہو گیا آسان میں نہ ہو دعا, یہ بھی تدائن ہو گیا کہ ایک دوسرے کو کیا کرو جزا دو بدلا دو. جب بدین اجر ذکر کر دیا تو پتہ چلا کہ یہاں جزا دینے والا مانا جائے وہ مراد نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ ہوگی دین کی, دین ہے وہ جلدی واجب الادا بھی ہوتا ہے, جس طرح دکاندار لوگ صبح چیز لے لی شام کو پیسے جو ہے وہ دے دیے, عدل بدل کرتے رہتے ہیں. ایک ایسا زیادہ لمبی بیعت ہے وہ پائی جائے, پھر اس لیے بھی دین لے کر کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں دین کا کون سا قسم جو ہے وہ مراد ہے, جو مؤجل ہو اور مؤخر ہو تو وہ مراد ہے. باقی سبق بھی آ گیا دین فخو ہو, کیونکہ کتابت کا حکم کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ اس میں لمبی مدت ہے, نسیان بھول چک جائے وہ ہو سکتی ہے, اس لیے لکھنا اس کا لازم اور ضروری ہو گیا ہے. علاج علیہ مسما فرمایا, مسما سے مراد کیا ہے, ایام اور مہینے جو ہے ان کا تعین ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ جب کھجوروں کی کٹائی کا موسم آیا تو پھر دے دیں گے. کٹائی کبھی جلدی ہو جاتی ہے کبھی لیٹ ہو جاتی ہے, گندم کی کٹائی یا آم کی کٹائی وغیرہ اس طرح کا کیا ہے نا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں جہالت ہے, تقدیم تاخیر ہوتی رہتی ہے, سردیاں زیادہ عرصہ رہے تو مؤخر ہو جائے گا فصل کا پکنا تیار ہونا, جلدی گرمی پڑ جائے جلدی تیار ہو جائے گی. اس لیے وہاں نزاع اور لڑائی زیادہ ہو سکتی ہے. قرض لینے والا کہے جلدی دے, وہ کہے گا نہیں ابھی میعاد ہی نہیں آئی ہے, تو دن اور مہینے جائیں تو ان کا تعین ہونا چاہیے. سال نے ذکر کیا ہے, دن اور مہینے اور سال اس طرح پر کہا جاتا ہے کیونکہ سال مہینوں کے ذریعے ہی بنتے ہیں نا, اس لیے اشہر کے ذکر میں سال جو ہے ان کا ذکر آ گیا, تو اس لیے قید سالوں کی جو ہے وہ نہیں لگائی جائے. وقت بو ہو تو لکھو اسے, کیونکہ اس میں وصول کا اعتماد زیادہ ہو گیا. کل کو یہ نہ کہے لینے والا کہ میں نے زیادہ لینا ہے, دینے والا کہے میں نے تھوڑا لینا ہے, یا میعاد جو ہے تو وہ لینے والا کہے ختم ہو چکی ہے, یہ کہے نہیں ابھی باقی ہے, تو لکھی ہوگی اس میں تسلی ہوگی. وقت بو ہے امر ہے, اور امر اصل کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. واجب کی خلاف ورزی فسق بن جائے گی, آیا یہ فرض ہے واجب ہے, خلاف ورزی مجھے بھی فسق وجود ہے یا نہیں ہے, تو جواب کیا دیا والجمہور علی انہ استحباب, یا پھر استحبابی ہے وجوب فرضیت کے لیے نہیں ہے, تو اگر کوئی نہ لکھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. عام قرضے جو ہیں وہ مراد ہیں اس میں, یا کوئی خاص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں سلم جو ہے وہ مراد ہے, جس طرح گندم جو ہے ابھی نہیں اتری ہے, تو آج ایک بندہ پیسے دیتا ہے بھاؤ معین کر لیتا ہے, گندم کا وزن داپ جو ہے وہ متعین کر لیتا ہے, بے سلم ہو گئی, یہ مراد ہو گیا. تو داریوں سے پہلے پیسے دے دیے اور پھر اس سے وہ بعد میں خرید لیے, کسان کو فائدہ ہو گیا کہ ضرورت ہے کھاد وغیرہ کی, تیل وغیرہ کی, وہ لے لیا. ان کو فائدہ ہو گیا کہ آج پیسے دیے سستی مل جائے گی, موقع پر وہ چیز مہنگی ہو جائے گی, تو ضرورت کے ساتھ بے سلم کو یاد رکھا گیا ہے. بینکم قاتل بالعدل, لکھے تمہارے درمیان قاتل ساتھ عدل کے, تو یہ ذرف مستقر ہے یا ذرف لغو ہے؟ مستقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسے دوسرے کے قائم مقام کر دیا گیا. اس میں زیدن کی دار اصل کیا تھا؟ زیدن مکین ان کی دار, داخل ان کی دار, خبر عزب کر دی گیا اور ضرب اس کے قائم مقام کر دیا گیا. دار زید مستقر تھا, دار زید عدل فعل تھا یا داخل تھے دار زید, پھر وہ فعل عزب کر کے ضرب کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. یہ مال اعراب میں ہوگی مستقر زید, اور لگ کیا جس کا تو مال اعراب نہیں ہوگا, نہ خبر نہ مفعول وغیرہ, کوئی مال اعراب نہیں ہوگی, اس کو لغو کہا جائے گا. یہ مستقر ہے یا لغو ہے؟ تو بعض نے اسے مستقر بنایا, ایسا قاتل جو متصف ہو عدل کے ساتھ, لیکن انہوں نے ظرف لغو سے بنایا. میں یقین بھی سویا کہ جو برابر برابر لکھے کسی کی رعایت نہ کرے اس میں, کیونکہ یہاں مقصود قاتل کی شان بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ جو کتابت ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, کہ پوری تحریر انصاف پر مبنی ہو, کنخواہ کی رعایت کوئی نہ ہو, مکروز رعایت اس کی رعایت اس میں کوئی نہ ہو, ڈنڈی لوارے درمیان میں قلم کی مار نہ دے کسی کو, 10,000 لکھنا تھا صرف ایک صفر مٹا دی, موقع پر وہ 9,000 سے معلوم ہو جائے, 1,000 کا اقدار بن جائے, یا صرف صفر بڑھا دی جائے, اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنے والا ہونا چاہیے, بلکہ دیندار ہونا چاہیے اور دین کی سے سمجھ ہونی چاہیے, اور اس کے مکتوب پر رسول اور اعتماد ہونا چاہیے, اور شریعت کے عام وقت پر یہ مطلب ہے. ضرب لغو ہے, اور مطلب کیا ہے؟ کہ کتابت عدل انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. اور تم پر اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, یعنی قیامت کے دن یا موت کے دن, یوم اللہ کے رائے میں دے میں پرواز ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو ڈرو تو اس دن میں نہ جائیں تو کہاں جائیں, وہ دن تو ہر حال پیش آنا ہی ہے نا. اس لیے بتلایا کہ مراد کیا ہے, صاحب تیاری کرو اپنے رجوع کے لیے طرف باری تعالیٰ کے, ایسے کام کرو کہ پھر ندامت پشیمانی نہ ہو بلکہ اللہ فضل اور کرم کا اظہار فرمایا. پھر اور پڑا ہے وہ امر اور یعقوب نے تا کی فتح کے ساتھ ہے اور جن کی فتح کے ساتھ ہے, پھر پورا دیا جائے گا یہ ان بڑا آیا تھا, پھر پورا دیا جائے گا النفس کو. اس ترجمے کا فائدہ کیا ہوا, لفظ پڑھ لینا چاہیے نا, ابو امر اور یعقوب نے کیا پڑھا ہے سر, یہ ان پھر پورا دیا جائے گا النفس کو اس کی جزا جو اس نے کمایا, یعنی جزا اس کی جو اس نے عمل کیا خیر میں سے اور شر میں سے, اور نہیں ظلم کیا جائے گا یعنی نہیں کبھی ظلم اور حال یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کم کرنے کے واسطے یا بڑھانے عقاب کے. اور مروی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے نازل ہوئے ساتھ اس کی نزول ہے نوح علیہ السلام, اور عرض کیا کہ دعا ہار کیے سے 280 آیت کے آخر میں کیا ان کے سرے پر رکھا جائے اس کو, اور نبی کریم علیہ السلام رہے اس کے بعد 21 دن یا 7 دن یا 7 ساتھ. اور اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے سے قرض لو, جب تم قرض تم میں سے باز قرض لے باز سے, یعنی کہا جاتا ہے قرض لو قرض لینا مدت مقررہ تک, جب تم میں سے قرض لے قرض دے باز باز کو یا قرض لے باز باز سے, جب کہا جاتا ہے دایاں رہو جب معاملہ کرے اس کے ساتھ ادھار والا متعین ادھار دے کوئی یا آخر ادھار لے کوئی, تو دونوں صورتوں میں خدایوں سچا آ گیا نا, لینے کی صورت دینے کی صورت. ابھی دین ذکر کیوں کیا ہے, تو دائن تم سے جو سمجھ آ رہا تھا تو یہ دیوالت غیر ضروری بن گئی تھی جواب, فائدہ ذکر کرنے دین کا کیا ہے کہ نہ گمان کیا جائے کہ دائن کس سے ہے, مجازات کے معنی میں ہے کہ ایک دوسرے کو جزا دو بدلہ دو. یوم دین کو دین کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بدلہ دیا جائے گا دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا, ایمان لائے ہیں یا کفر کیا ہے, نیک کام کیا ہے یا برے کیے ہیں, ان کا بدلہ. پھر تدائیوں کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایک دوسرے کو بدلہ دو. ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ کوئی مجازات والا معاملہ نہ کرے بلکہ قرض والا معاملہ متعین ہو جائے. دوسرا پھر علاج علم مسمع دین علاج علم, یہ کہا تھا کہ قرض کی نوعیت سے وہ متعین ہو جائے کہ یہ کیا ہے, معجل ہے مؤخر ہے, معلوم ہو جائے تنب وہ اس کا طرف معجل کے یا حال کے فوری طور پر واجب الادا یا مولت کے ساتھ. اسی طرح ذات دائم کم ذکر کر کے آگے فقتبو فرمایا نا, شرط پر مشروط اور موقوف ہو گیا فقتبو, علت پتہ چل گئی نا کہ باعث لکھنے کے لزوم کا کیا ہے, تاکہ وہ بھول بال بن جائے, یہ قرض لینا سبب بن گیا اس کی کتابت کا. چل ویکون مر جا زمین فقط ہو ہو جات دار انتم کہا جاتا, تو پھر بھی مرجع مذکور تو ہوتا لیکن مضمنن ہوتا نا, کہ دینن کہہ دیا ہے تب مرجع مطاب قتل مذکور ہو گیا, تو اس لیے بھی اسے ظاہر کر کے لے کر کر دیا گیا ہے. علاج المسمع یہ مطلب نہیں کہ کوئی نام لے دیا بساک یا سامن, جس میں کھجوریں تیار ہوتی ہیں تو کھجوروں کی کٹائی یا گندم کی کٹائی, یہ نہیں کہنا چاہیے کچھ نام لے دیا یہ نہیں, بلکہ دنوں اور مہینوں کا تعین ہونا چاہیے. لا بالحصاد نہ ساتھ فصل کی کٹائی کے اور نہ حاجیوں کی آمد واپسی کے. چل حاجی آئے سمندری جالوں میں آتے ہیں تو طوفان وغیرہ آ جاتے ہیں, نہیں سفر جلدی کر سکتے, رکے رہتے ہیں, اس لیے کوئی ضروری تو نہیں زمینی سفر, یہ رستے میں کوئی جنگ وغیرہ چھڑ جائے نہ جلدی آ سکے, پھر ایام کا فائدہ کوئی نہ رہ گیا نہ صورت میں دل معلوم ہوا ایام کے ساتھ اور مہینوں کے ساتھ نہ کہ کٹائی کے ساتھ اور حاجیوں کے کھانے کے ساتھ اس تم اس کو لکھو کیونکہ یہ زیادہ اسلوک ہے اسلوک والا ہے اور دفع کرنے والا ہے مذاق کو اور جمہور اس بات پر کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ مستحب ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مراد اس کے ساتھ مسلم سلم ہے اور فرمایا اور چاہے کہ لکھے برابری کے ساتھ لکھنے والا ہو ساتھ برابری نہ بڑھائے نہ بڑھائے اور نہ کم کرے اور حقیقت میں حکم ہے کس کو وہ ایسے کاتب کو اختیار کریں جو دیندار ہو اور امانت دار ہو قابل وسوخ ہو انصاف والا ہو. یہ پر یک تو کاتب کوئی معین ہے کوئی نام پھر فرض کسی پہ عائد کیا جائے مجھول عمل آدمی پر اس کا بھی کوئی کمپنی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بتلایا کہ اصل کیا ہے انہیں پابند کیا جا رہا ہے قرض خواہ کو اور مدیون مقروض جائے اس کو کہ وہ ایسا کاتب اختیار کرے جو عدل اور برابری کے ساتھ لکھنے والا ہو. اصل حقیقت میں حکم ہے قرض لینے دینے والوں کا ساتھ اختیار کرنے ایسے کاتب کے لیے فقیر ہو اس کا قابل وصول اور تعدیل کیا ہوا عدالت پر مشتمل عدو شرار نہ انکار کرے کوئی قاتل کتابت کرے تبا اللہ و اللہ یا صاف تمثیل کے لیے ہے جیسے اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے کہ کیسے اقرار نامے وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ لکھے یا کیا مطلب جس طرح اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے اسے یہ علم بخشا ہے دوسروں سے ایک امتیازی حیثیت بخشی ہے اور نفع پہنچایا تو وہ لوگوں کو نفع پہنچایا اور نفع پہنچانے سے انکار نہ کرے. مثل اس کے جو اللہ نے علم دیا اسے وسائق لکھنے کا یا نہ انکار کرے لیکن نفع پہنچائے لوگوں کو اپنی کتابت کے ساتھ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نفع پہنچایا اس کو سکھانے کے ساتھ جیسے کہ قول قول باری تعالیٰ احسن کما احسن اللہ علیہ تو بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح احسان کر اس طرح اللہ نے تیری طرف احسان کیا. اور یکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے کتابت جو اس کو سمجھائی گئی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے پہلے والی اکتب بینکم کاتب آ جو گیا اور بولا یا با کاتب وہ بھی آگے انکار نہ کرے. صرف والی اکتب کیوں فرمایا گیا ہے؟ پہلے انکار سے روکا گیا کہ لکھنے سے انکار نہ کرے آگے والی اکتب تو یہ تاکید ہو گئی جب کتابوں سے انکار نہیں کرے گا تو لکھنے کا پابند ٹھہرایا گیا نہ پہلے بھی دوبارہ پھر والی اکتب کہہ دیا یہ تاکید والا مانا جائے نا پیدا ہو گیا اس میں یعنی لفظ کا تکرار تو نہ آیا لیکن مطلب مفہوم کے لحاظ سے تکرار آ گیا تھی تاکید تاکید والا مانا ہو گیا. یا یہ فل یکتب جو ہے اس کا تعلق بابا ہے اس کے ساتھ ہے اس امر کا تعلق القاف بالامر یہ کبا اللہ و اللہ فلی اکتب اس طرح ہو گیا تو جیسے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہ کیا کرے لکھے. تو پہلے مطلقاً لایا و کاتب نہیں اکتبا یہ ہو گیا تو مطلقاً کتابوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے. آگے پھر امر مقید طور پر پایا گیا کہ جیسے اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرے بھلائی کرے یا جس طرح کی تعلیم اللہ نے اسے دی ہے کہ کیا طریقہ ہے وسائق لکھنے کا اس کے مطابق لکھے کتابی مطلق ہو گئی اور یہ امر کتابت کا جائز یہ مقید اور مخصوص ہو گیا تو تاکید محض نہ رہی نہ پھر مزید فائدہ اس میں آ گیا. اب ایک قرض لینے والا ہے دوسرا مقروض ہے قرض خواہ جو ہے وہ لکھوائے یا جو مقروض ہے وہ لکھوائے کہ میں نے اتنا قرضہ اس سے لیا ہے اور اتنی مدت تک کے لیے لیا ہے, تو ہمارے اصل وہ ہے جو مقروض ہے اسے لکھوانا چاہیے. تو اقرار نامہ ہے, اقرار اس کی طرف سے ہونا چاہیے کہ میں نے قرض لیا ہے اس سے, اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق پیش ہے. جو اقرار نامہ جو ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے اقرار لکھوائے اور وہ اپنے خلاف گواہی جو ہے وہ دے کر املال اور املا یہ ہم معنی ہے. تو لکھوانا دونوں کا معنی ہو گیا. باقی املا میں یا نام کو عملے کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے یا دونوں مستقل وضع کیے گئے ہیں, اس معنی تحریر والا جو ہے اس کے لیے ولیتقی اللہ ربا, چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پالنے والا ہے. ولیتقی اللہ کہنا کافی تھا ربا کیوں سا ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ ہیری پھیری کرنے سے تو نہیں نہ پرورش ہو سکتی ہے. اصل پالنے والا تو اللہ رب العزت ہے, اگر وہ رزق تھوڑے میں ہی برکت کر دے وہی کافی ہو جائے گا. جتنا کوئی غلط طریقے پہ زیادہ کمائے تو وہ منحوس ہوگا, بے برکت ہوگا. اللہ رب العزت کیا پھر اس سے کوئی مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو سکے گا. اس لیے فرمایا کہ جب پروردگار اللہ ہے تو اس سے ڈرے, روزی کا وہ ذمہ وار ہے. محمد دعوتن فی الارض الا علی اللہ رزقہا, جتنے بھی جاندار ہیں اللہ پر ان کا رزق لازم ہے, یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ چیز اپنے ذمہ لے لی ہے. جب روزی کا ذمہ وار وہ ہے تو پھر ہمیں ہیری پھیری کرنے کا ڈنڈی مارنے کا کیا فائدہ. اس لیے رب کو ساتھ ذکر کیا ہے کہ اپنے پالنے والے سے ڈرے, خوف کھائے اور اس طرح کی ہیری پھیری سے کام نہ لے. یہ لکھوانے والا جو ہے وہ ڈرے یا تو یتقی اللہ کی ضمیر الذی علیہ الحق کی طرف لوٹ رہی ہے, یا قاتل جو ہے تو وہ اللہ سے ڈرے, وہ نہ درمیان میں کوئی گڑبڑ کرے. قرض جس نے دیا ہے وہ ان پڑھ ہے, لینے والا ہوشیار ہے تو وہ ایک صفر ہی مٹا دے تو کتنا فرق پڑ جائے گا اس میں. اس لیے قاتل جو ہے تو اسے بھی اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. بلایا خس میں نوشیا, اور اس قرض میں سے کوئی چیز جو ہے تو اپنا کرے جو مقروض ہے, تو وہ اس حق میں سے کوئی چیز کم نہ کرے, یا جو لکھنے والا ہے تو جو اسے لکھوایا جا رہا ہے اس سے کوئی چیز کم نہ کرے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو قرض خواہ ہے تو وہ عقل کا کورا ہے یا بچہ ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ دماغ اس کا مختل ہو چکا ہے, یا اس کی بولی اور ہے, لکھنا اور بولی میں ہے, تو وہ نہیں سمجھ سکتا نہ سمجھا سکتا ہے قاتل کو کہ کیا لکھنا کرنا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو فلیم لل ولیہ بالعدل, جو اس کا ولی ہے, ترجمان ہے, تو وہ عدل کے ساتھ لکھوائے کرے. ولی کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے؟ جدی برادری جو وارث بنتی ہے انہیں ولی کہا جاتا ہے. جس کا باپ مرے تو بیٹا ہو گیا, پوتا ہو گیا, بیٹا مرے تو باپ ہو گیا, دادا ہو گیا, یا بھائی ہو گیا, بھتیجے ہو گیا. وہ تو یہاں یہ وام دان اس لیے بتلایا کہ یہاں ولی کا لغوی معنی مراد ہے, وہ فقی معنی جو ہے مراد نہیں. کیا مطلب؟ جو اس کے امور کا متولی ہے اور اس کا قائم مقام ہے, ترجمان ہے, وکیل ہے, مترجم ہے, وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. چھوٹا بچہ ہے پھر اس کا باپ یا چچا یا بابا وہ ولی ہو گئے, یا اس کا وکیل ہو گیا, ترجمان ہو گیا, تو لہٰذا وہ سارے اس ولی میں آ گئے. یہاں لغوی معنی ولی کا مراد ہے, فقہی اصطلاحی معنی جو ہے اس کا مراد نہیں ہے. اور شاید کہ وہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جو اس کا رب ہے یعنی لکھوانے والا یا کاتب, اور نہ کم کرے اس سے کوئی چیز یعنی حق میں سے یا اس سے جو لکھواتا ہے اس کے حساب. بس اگر وہ جس پر حق ہے, بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی مقروض ہے, وہ سفی ہے, ناقص العقل ہے, یا فضول خرچ ہے, یا ضعیف ہے, بچہ ہے, ضعیف ہے بدن کے لحاظ سے اتنا بچہ ہو گیا یا عقل کے لحاظ سے اس طرح شاید فانی ہو گیا, امتیاز کو پہنچے تو عقل چھٹی کر جاتا ہے, یعنی طاقت رکھتا کہ لکھوائے وہ گولا وغیرہ ہے بہرا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اسے, گونگا ہونے کی وجہ سے یا بولی سے بے خبر ہونے کی وجہ سے لکھوائے اس کا ولی ساتھ قتل کے الذي يلي امره, یہ عام معنی کر دیا ہے نا, تاکہ یہ جو جدی برادری ہے اس کا نوام کیا جائے, تک اس کے امر کا متولی اور کا مقام ہے قیم, اگر کنٹرولر نگران ہے, اگر یہ بچہ ہے یا مبتلا کل والا ہے تو جس کا قیم نگران ہے وہ لکھوائے, یا اس کا وکیل یا اس کا مترجم, یہ اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, کہ بندہ خود اقرار کرے تو وہ ملزم ہوگا پابند ہوگا, دوسرا اس کی جگہ پر اقرار کرے تو وہ پابند نہیں ہوگا, یا پھر دوسرا اقرار اس کی جگہ پر کر رہا ہے نا, تو اس طرح اپنے حق میں اقرار کوئی کرتا ہے خود یا کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو وہ جائز ہوگا, لیکن کسی پر اقرار کرے براہ راست کرے یا نائب کے ذریعے کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا, کہ زید نے عمر کے اتنے ہزار درہم دینے ہیں یہ اقرار قابل قبول نہیں ہوگا, میں نے دینے ہیں یا وہ کہتا ہے میرے اس موکل نے دینے ہیں, پھر یہ صحیح ہو جائے گا. چل اور یہ دلیل ہے جاری ہونے لیا ولی اقرار میں, اور شاید کہ یہ مخصوص ہے ساتھ اس کے, ہاں قیم یا وکیل ہی اقرار کر سکتے ہیں, وہ بھی بندے کی ذات سے جو متعلق ہے جس نے وکیل بنایا ہے تو اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. اس پر شہید شہید ہیں میرے جالے کم, دو مرد جائیں وہ گواہ بناؤ, اور دو مرد نہیں دستیاب تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ منتر گاؤں نمبر شہزا جو تمہارے پسندیدہ گواہ ہوں, کیا مطلب کہ وہ عادل ہے سچ بولنے والے ہیں, ان کو پھر گواہ بنا لو, دو عورتیں گواہی دیں اکٹھی گواہی دیں یا کے بعد دیگرے جائیں تو وہ گواہی دیں, عورتوں کو اکٹھا بٹھا کے ان سے گواہی لینی چاہیے, کیونکہ ایک بھولنے لگے تو دوسری اس کی یاد دہانی جائے تو وہ کرا دے گی, اس لیے اکٹھا ان کو بٹھایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہستشہدو راج لین, اس طرح کہنا کافی تھا شہیدین بد جالکم, یہ خام خواہ لمبا کام ہو گیا نا, وسطہ شہدو سے شاہد بنانے والا مانا ثابت ہو گیا نا, وسطہ شہدو رجلین اتنا کہنا کافی تھا, شہیدین بھی کہا پھر مل جالکم یہ بھی فرمایا, یہ خام خواہ کی حوالت ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں خالی دو مرد جو ہیں تو وہ طلب کرنے مقصود نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر صفات جو گواہ بننے کی ہے اہلیت سے ہے تو وہ موجود متعلق ہونی چاہیے, مرد خالی ہوں لیکن اس قابل ہی نہ ہوں کہ گواہی دے سکیں, فاسق فاجر ہونا ان کا معروف ہو, جھوٹ بولنا مشہور ہو, مرد تو ہے تو پھر ان کو گواہ بنانا کافی ہو جائے گا, جو مقصد گواہی کا ہے وہ تو ختم ہو گیا, جھوٹے لوگ ہیں فاسق فاجر ہیں, تو اس لیے فرمایا شہیدین یعنی جن میں اہلیت گواہ بننے کی ہے وہ منتخب کرو, دو مرد خالی دو مرد کافی نہیں ہے, بلکہ جن میں اہلیت ہو, یہ من کا تعالیٰ قتیلن کی طرح نہیں ہے, آئندہ جس نے قتل ہونا ہے تو اس کو تعبیر کر دیا, آئندہ جو گواہ بنیں گے تو ان کو شہیدین سے تعبیر کر دیا ہے, مجاز میں اعتبار ماجعول الیہ کے نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا ہے مرد ہوں اور ایسے ہوں جس قابل ہے کہ ان کو گواہ بنایا جا سکے, معروف کے وغیرہ کے ساتھ فسق و حجور کے ساتھ نہ ہوں, عادل ہوں یا مسئول الحال ہوں تو ان کو گواہ بناؤ. برجالکم فرمایا تو پھر خطاب مسلمانوں کو ہے نا, تو پتہ چلا گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے, غیر مسلم گیا تو وہ گواہ نہیں ہونے چاہیے, مسلمانوں کا معاملہ ہو تو مسلمان کے خلاف کوئی کافر گواہ نہیں پیش کیا جا سکتا, لیکن کافروں کا اپنا معاملہ ہو, عیسائی یہودی لوگ رعیت بن کے رہ رہے ہوں, ان کا کیس ہو, پھر ان کے گواہ تو عیسائی یہودی ہو سکتے ہیں, لہذا مسلمانوں کا یہ ہے حکم کہ اگر ان کا معاملہ ہے پھر گواہ ان کے کیا ہونے چاہیے, مسلمان ہونے چاہیے, کسی عیسائی یہودی کو وہ دوسرے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ گواہ منزل حاکم گیا ہے نا, کیونکہ قاضی تو وہی کچھ فیصلہ کرے گا جو گواہ نے گواہی دی ہے اس کے مطابق, قاضی کی قضاء تابع ہوگی شاہد کی شہادت کے, پر اصل حکم گویا شاہد لگا رہا ہے, اور لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اللہ کافروں کو مومنین پر اس طرح کا تصرف جو ہے وہ نہیں عطا کرتا ہے, اس لیے گواہ مسلمان کے خلاف عیسائی یہودی وغیرہ نہیں ہو سکتے ہیں. لنگ رجل ہے, اگر دو مرد ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جائیں یہ ہو جائے, اب یہ مطلب نہیں لنگ کورا کہ جہان میں دو مرد نہ مل سکیں, مطلب ہے بنائے نہیں گئے ہیں دو مرد گواہ, ایک مرد اور دو عورتیں بنا لی جائیں تو یہ بھی جائز ہے, اگر علم یقونا لم یوجد سرے سے ملے ہی نہ دستیاب ہی نہ ہو تو جہان میں خاتمہ ہو جائے گا مردوں کا, تب یہ عورتیں گواہ بنیں گی, مردوں کے ہوتے ہوئے گواہ ہو سکتی ہے نا, یہ مطلب نہیں کہ جہان میں مرد دستیاب ہی دو نہ ہوں, بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم نے گواہ بنانے تھے تو دو مرد بنائے بہتر ہو گیا, نہیں بنایا ایک مرد بنا دیا دو عورتیں بنا دی پھر بھی ٹھیک ہو گیا, اولا بہتر یہی ہے کہ دو مرد ہونے چاہیے, اس لیے علم کے پورا رجل ہے یہ فرمایا کہ بہتر تو یہ تھا دو مرد ہوتے, لیکن اگر نہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں پھر بھی ٹھیک ہو گیا. سبحان باقی یہ جو فرمایا گیا ہے علم یقون آ رہا جو لینتے ہی شرط ہو گیا اور فراج المراطان جزا ہو گئی, جزا شرط کی جملہ ہونی چاہیے, اور یہاں معطوف علیہ معطوف مبتدا ہے تو خبر کوئی نہیں, خبر ہے تو مبتدا کوئی نہیں, تو جملہ تو پورا نہ ہوگا, تو جزا بنانا کیوں کٹ سے ہی ہوا, تو جواب کیا دیا کہ یا یہ فائل ہیں اور فیل جو ہے وہ معذوف مقدر ہے, کیونکہ وسط شہید و شہید ہے نا میرے جالکم, وہ دلالت اس پہ کر رہا ہے نا کہ دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں, اس کرینے سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے, فل یشہد رجل وامرأتان یہ ہو گیا, یا یہ خبر ہے مبتدا معذوف ہے فل مستشہد رجل وامرأتان یہ, باقی عورتیں جو ہے وہ گواہ کہاں بن سکتی ہیں کہاں نہیں بن سکتی ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے. شفافی حضرات کہتے ہیں کہ صرف مال جو ہے اس میں عورتیں گواہ بن سکتی ہیں, مالی امور جو ہیں ان سے ہٹ کے عورتیں گواہ نہیں بن سکتی ہیں, طلاق ہو یا اور اس قسم کے معاملات ہوں تو ان میں نہیں بن سکتی ہیں. امام صاحب علیہ رحمت کا مسئلہ یہ ہے کہ حدود کی ساس جو ہے اس میں عورت گواہ نہیں بن سکتی ہے, حدود کی ساس سے ہٹ کے نکاح طلاق وغیرہ ان سب میں عورتیں گواہ بن سکتی ہیں. من دردور من الشہداء جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرو, تو پسند کا مطلب کیا ہے, گنہ ہم جنس با ہم جنس پرواز, تو کوئی مدعی مدعال ہے گنہگار فاسق فاجر شرابی وغیرہ ہو پھر وہ پسند اسی طرح کے لوگوں کو کریں گے پھر وہ گواہ بنا لیے جائیں, اس لیے بتلایا کہ مراد کیا ہے لعلمکم بعدالتہم, جن کی عدالت تمہیں معلوم ہے ظاہر ہے حق ثابت کرنے کے لیے اسی طرح کے گواہی بنائے جا سکتے ہیں. الفرا یہ کیوں بیان کیا گیا ہے, ممراتان جو ہو گیا پھر انت دلہ آگے ذکر کرنے کا کیا مطلب, سوال یہ تھا کہ ایک ہی عورت کافی ہونی چاہیے تھی, دو عورتیں جو ہیں وہ کیوں ذکر کی گئی, ایک مرد کی جا وجہ اس کی وجہ بیان کی گئی کہ یہ بھول جانے والی ہوتی ہے تو اس لیے دو ذکر کی, اور پھر ان کی گواہی بھی اکٹھی لی جائے گی تاکہ ایک بھولنے لگے گی تو دوسری اس کے ساتھ یاد دہانی کرا دے گی. اور سے رجال المسلمین یعنی مسلمان ہوں عیسائیوں کی وغیرہ نہ ہو, اور یہ دلیل ہے اس پر کہ گواہ میں مسلمان ہونا شرط ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ سنی جائے گی شہادت کفار کی بادشاہ سے جھگڑا کافروں کا ہو آپس کا, تو وہاں مسلمان گواہ ضروری نہیں ہے نا, ان کے اپنے گواہ ہوں گے, لہٰذا مسلمانوں کا معاملہ ہے اکثر گواہ مسلمان ہونے چاہیے. اگر عیسائیوں یہودیوں کا تو اسی قسم کے ہوں گے. پہلے بھی گول آ رہا جو نام اگر نہ مقرر کیے گئے ہوں دو مرد, بس ایک مرد اور اور کریں گے, یا یہ فائل ہے اور فعل معذوف ہے فل یشہد رجل ومرأۃ عدل, کیا خبر ہے اور مبتدا معذوف ہے تو اس گواہ بنایا ہوا ہونا چاہیے مرد اور دو عورتیں, اور یہ مخصوص ہے ساتھ اموال کے نزدیک ہمارے اور ساتھ مادا حدود کے ساس کے نزدیک امام صاحب رحمت کے, پھر میں بتاتا ہوں ان میں سے جو پسند کرتے ہو تم شہداء میں سے, کیا مطلب جن کی عدالت تمہیں معلوم ہو, یہ نہیں کہ تمہارے من پاتے ہوں اگر فاسق فاجری کے ہونا ہوں انت دل عیدہ ہوا, یہ کہ بھولے ایک ان کی بس یاد یعنی پھر آئے ایک کو دوسری تعدد کیوں اعتبار کیا گیا ہے, دو عورتیں کیوں لی گئی ہیں اس کی وجہ بیان فرمائی, بھولے گواہی کو دلت پٹکے شہادت میں, کیا مطلب بھولے تو یاد یعنی کرائے دوسری, علت حقیقت میں کیا ہے دو کو مقرر کرنے کی تذکر ہے دام الاخرا, لیکن یاد یعنی کی ضرورت ابھی ہوگی نا جب بھول چھپ پائی جائے گی, تو اس لیے انت دلہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے, تو اصل علت کو یا دو مقرر کرنے کی کیا ہوئی انت تذکر ہے دام الاخرا, کہ وہ ایک دوسرے کی یاد یعنی کراتی رہ جائے, پھر اصل علت حقیقت میں یاد یعنی کرانا ہے دو عورتیں مقرر کرنے کی, لیکن جب تھا دلال اور بھٹکنا سبب کس کا یاد یعنی کا, اس لیے انت دلہ کو نازل کیا گیا جگہ کس کے تذکرہ کے, اس کی نظیر بیان کرتے ہیں جس طرح کو بندہ کہتا ہے عادت السلام میں نے ہتھیار تیار کیے ہیں کیوں لدفع العدو, ایسے کہنا چاہیے تھا لیکن وہ کہہ دیتا ہے یہ جی عدو فادفاہو, تو دفاع تبھی پایا جائے گا نا جب کوئی دشمن آئے گا, تو علت ہتھیار تیار کرنے کی تو ہے دفاع, لیکن دفاع تب ہوگا جب دشمن کا اتیان پایا جائے گا, اس لیے پھر ان یتی یاد وہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے, اسی طرح یہاں بھی تیار کیا میں نے ہتھیار کے آئے دشمن بس دفاع کروں میں اس کا, گویا کہ یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ ارادہ تھا تو ذکر آئے گا عمل اخرا, دو عورتیں مقرر کی گئی ہیں اس ارادے پر کہ یاد یعنی کرائے ایک دوسری کو کب دلت اگر وہ بھولے تو, باقی یہ مردوں میں نہیں کہ ایک دوسرے کی یاد یعنی کہاں ہے دو مردوں کو ایک دوسرے کی یاد یعنی کرائے, بلکہ الگ الگ ان سے گواہی لی جائے گی, اختلاف آئے گا تو رد کر دی جائے گی, یہاں اکٹھی گواہی لی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کی یاد یعنی, اس میں ان کا کمال عقل ظاہر کیا جا رہا ہے نا, ناقصات العقل والدین ہے جب عرص میں شعار ہے ان کے عقل کے ناقص ہونے اور قلت علم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین کے لحاظ سے ناقص ہونے کے باوجود وہ اچھے خاصے عقل مند اور دیندار مردوں کی مت مار دیں, تم سے بڑھ کر کوئی ایسی میں نے نہیں دیکھی ہے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے عقل کا نقصان کیا ہے دین کا نقصان کیا ہے, فرمایا تم دو مل کے ایک مرد کے برابر گواہ بنتی ہو, یہ تمہارے عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے, اور ہر مہینے میں تمہیں کچھ دن گوشے میں بیٹھنا پڑتا ہے نماز روزہ نہیں کر سکتی ہو, یہ تمہارے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے, یہاں سے ہو گیا نا انمستریا ہو گیا, تو دوسری قرات یہ ہے کہ انت دلہ فتذکر, تو یہ ایک بھول ہے تو دوسری اس کی یاد آنی جائے وہ کرا دے, دوسری قرات یہ ہوگی جب پڑھائے عمران انت دلہ شرط کی بنا پر اور فتذکر ہو وہ مستقل جملہ نیا ہو گیا نا, تو وہ پھر مل کے جزا بنے گا, تو اس لیے مرفوع پڑھا جائے گا, عرب میں کثیر یعقوب محبوب ابو اول یعقوب میں فتوز کے راہ یہ پڑھایا یاد یعنی کرایا اذکر یذکر اور ذکر یذکر دونوں کا معنی ایک ہی ہو گیا. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے یا گواہ بننے کے لیے. ایک ہوتا ہے تحمل, ایک ہوتی ہے ادائیگی. موقع پر بننا گواہ یہ تحمل ہو گیا, آگے عدالت میں ضرورت پڑے تو پیش ہونا تو وہ ادائیگی ہوگی. تو تحمل کے لیے کہ آؤ گواہ بنو بلایا جائے پھر انکار نہیں کرنا چاہیے, یا ادائیگی کے لیے بلایا جائے تو پھر حکم دونوں پر حق ہے. کسی کو گواہ بنایا جائے تو بھی یا گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو بھی پتہ ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اب اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ ولا یا شہداء اذا ما دعوا, تو شہداء تو تبھی بنیں گے نا جب موقع پر موجود ہوں, موقع پر موجود نہ ہوں تو پھر بھی شہداء نہیں ہو سکتے ہیں. آگے عدالت میں گواہی نہ دیں تو پھر بھی شہداء نہیں ہو سکتے ہیں. پھر ولا یا شہداء کہنے کا کیا مطلب؟ تو بتلایا کہ مجاز بالمشارفت ہے, ایک بندے کو بلایا جائے کہ آؤ گواہ بنو, وہ آئے کوئی نہ, اب وہ شہید ہے کوئی نہ, یہ کہنا کہ یہ شاہد ہے اور انکار کر رہا ہے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ جواب کیا آیا کہ مجاز بالمشارفت ہے کہ آتا اور موقع دیکھتا تو اب وہ بالفعل شاہد بن جاتا ہے نا, متعمل ہو جاتا ہے شہادت کا, یا عدالت میں آتا گواہی دیتا تو بالفعل گواہ گواہی دینے والا بن جاتا. تو پہلے ہی اس کو شاہد سے تعبیر کیا گیا کہ مجاز بالمشارفت ہو گیا. اخبار مایول الہ ہنس اور نہ انکار کرے شہداء جب ان کو بلایا جائے گواہی کی ادائیگی کے لیے یا تحمل کے لیے. اب وہ گواہ تو پہلے ہے کوئی نہ, دیا بلایا اب شہداء کیوں کہا گیا؟ فرمایا نام دیا گیا ان کو شہداء کا تنزیل واسطے نازل کرنے اس چیز کے کہ شارف ہو جو قریب حقوق کے ہے, وہ منزل واقع کے ٹھہرا دیا گیا. یہ مجاز بالمشارفت, یہ مجاز بالاستفار مایول الہ ہو گیا. ازادو کہنا کافی تھا نا, ماں کیوں ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا ماں زائدہ ہے تاکید کے لیے آ گیا. تجھے دن میں پتا چلے گا.